I'll show you some objects, then please do what I ask. Po ju tregoj objektet dhe ju do bëni atë që them. Po ju tregoj objektet dhe ju do bëni atë që them. Please take this. Merreni këtë. Merreni këtë. Please give me the glasses. Ma jepni syzet. Ma jepni syzet. Please put the pencil on the envelope. Vendoseni lapsin mbi zarf. Vendoseni lapsin mbi zarf. Please turn the glass over and pick up the scissors. Thejeni përmbys gotën, pastaj merrni gërshërët. Thejeni përmbys gotën, pastaj merrni gërshërët.